Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Han slår sine modstandere i skak og poker, men kan han også slå markedet? Sune Berg Hansen, godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. 7 gange Danmarksmester i skak og professionel pokerspiller gennem en længere årrække. Hvordan har det hjulpet dig i aktiemarkedet? Det ved jeg ikke, om det har. Jeg prøver at bruge det. Jeg har hørt også, at de er blevet landstræner, for det ikke kan være løgn. I skak? I skak, ja. Ikke i poker. Det findes vist ikke. Vi har haft dig med igennem et par år, Sune Berg Hansen, og i 2015, du er også privat investor og har fulgt aktiemarkedet i en længere årrække. Og i 2015, der synes at du så en portefølje med en lang tidshorisont, som egentlig hed, at du vil gå fra 1 million til 15 i løbet af 10 år. Ja, altså jeg stod og manglede 15 millioner om 10 år. Det kender jeg godt. Så tænkte jeg, så er det jo bare regn baglæns. Det var ideen. Og ideen var selvfølgelig, at man skulle bruge noget tid på at lære. Jeg synes selvfølgelig selv, jeg vidste rigtig meget, men jeg vidste også, der var mange ting, jeg ikke vidste. Og det var så om at gå i gang med det. Og så på tidspunkt, jeg er godt klar over, at hvis man kigger på akkumuleret afkast, så er det 28% om året cirka. Og det er jo ikke noget, det vil Buffett være rimelig tilfreds med. Men så jeg tænkte, at til sidst, når jeg mener, min edge er stor nok, så kan jeg geare den kraftigt. For din filosofi er, at man skal finde sin edge i markedet, ligesom man skal i pokerspil blandt andet. Hvad er din edge, din kant? Ja, det skal jo sige, at edge betyder, det er jo kanten på en kniv. Ikke? Det er jo skærbladet, kunne du kalde det for. Min? Er det, du spørger om? Nej, altså, jeg var slet ikke inviteret dig indenfor endnu. Jeg prøver bare at oversætte. Vi har jo ikke oversættelse på, det er bare forklaret. Godmorgen og velkommen til dig, Lars Hansen. Ja. Jamen, jeg er da også nysgerrig efter, hvad din edge er. Ja, det kan vi få bagefter. Ja. Men hvad er din, Sune Berg? Jamen, min edge skulle jo være at forstå det på en anden måde. Sætte tingene sammen på en ny måde. Altså, hvis man ikke... For det første skal man vide, at man skal have en edge. De fleste de tænker bare, at det er fint at købe Vestas eller Pandora, fordi det er der nogen, der siger godt. Men så har du ikke nogen som helst former for edge. Så du skal kunne definere, hvad det egentlig er. Jeg tænkte, okay, det er jeg god til inden for skak og inden for poker. Det skal jeg prøve at omsætte til noget inden for investering. Det vil sige at prøve at bygge så meget viden på, og så finde nogle strukturelle fordele, og se, okay, hvordan er det egentlig, markedet er struktureret lige nu? Altså det, jeg kan for eksempel se, det er, at markedet accelererer ligesom de her kvartals, det er nærmest blevet til månedsafkast, folk skal levere. Og det gør så, at hvis du har lidt længere på tidshorisonten, det kan se lidt længere frem end de næste kvartal, så kan du have en edge. Og det er også der, hvor de fleste private investorer kan have en edge. Det er svært at have det på information. Så kan du måske også have det, hvis du kan bruge nogle af de ting, du ved, i en anden ny setting. Du kan sige, okay, du kan måske forudse inden for eksempel online marketing, som jeg beskæftiger mig med, at det vil bevæge sig den vej, og så kan du positionere dig i forhold til det. Mm. Lars Svendsen? Ja? Hvad er så din edge? Ja, det er jo så et godt spørgsmål. Jeg spørge dig efter 8 år, hvor jeg har stået i studiet sammen med dig? Jamen altså, jeg er vel først og fremmest, det er vel en eller anden grad af analytisk evne til at kunne se ind, nu kan vi jo tale om selskab lige om lidt, så kan vi se, om jeg er en god analytiker eller ej, men altså ligesom at kunne have forstå et selskab, og så ud fra det prøve på at finde ud af, om denne her aktie, som koster 100, om den skulle koste 50 eller 200, eller meget, meget mere, eller den er det 100, eller bare er rigtigt nok. Så altså, på en eller anden måde at forstå, leve mig ind i et selskab, og så prøve at forstå, hvad der foregår. Men din edge er vel også, at du har lang erfaring, Lars Svendsen? Jo, men det er jo sådan noget, der kommer med tiden. Det er jo ikke noget, man kan jo snyde sig til den ved at lære andres fejltagelser og sådan noget, ikke? Det gør jeg jo også, men jeg skal også begå mine egne, og vi tager jo fejl i... Altså, jeg tror jo, bilder mig selv ind, jeg har en træfsikkerhed på 80%, men det er jo langt fra sikkert, det er rigtigt. Det kan godt være en kunde. Det kan vi lige diskutere. Men det skal jo være relativt pænt for, at... Fordi der er jo ting, der ikke går, som du selv forestiller dig. Men jeg kører bare... Men jeg vil sige, på en af de edger, jeg har, eller vinkler, det er, at jeg er pishamrende ligeglad med, hvad andre mener. Og hvis du kigger på det marked, vi har, som har haft i 30 år, vi kommer om 2 dage i spørgsmål om investere i markedsorienterede fonde og sådan noget, skal vi diskutere på torsdag, forstår jeg, at det er jo, har jo været, fordi du har et boommarked, så er alle, der bare løbet med hele flokken, de er jo kommet fra Egypten til Israel, ikke? Fordi de er fuldt bare med de andre, udvandringen der, men hvad hedder det, der er jeg ikke bange for at gå min egen vej, og det er der, du kan, mener jeg, finde nogle gode ting og tjene noget. Men der skal du også være parat til at ligesom, det er jo en kamp, hvor man sidder og siger, at du faktisk er den første, eller det kan godt være, når jeg går ind i et eller andet og siger, det er en fantastisk aktiebureau, så er der måske i virkeligheden selv måske 100 derude, som har det samme, men vi er jo bare meget små. Mm. Men hvis ATP finder ud af det, eller AP Møller finder ud af det her, det er noget, vi skal gå ind i, og så køber de jo det hele, og så kan de flytte noget, men skal vi lige indtage gæsten indenfor? Tak. Ja, men hvis du ikke har en edge, så er det jo rigtig smart at være i passiv forvaltning, fordi så erkender du, at du ikke har nogen edge, og præcis. Det er faktisk din edge, fordi så får du markedsafkastet, som er ret positivt i forhold til, at du spiller med i et spil, som du ikke forstår. Mm. Og det er jo det, hvad skal man sige, de fleste burde gøre, indtil de har i hvert fald meget erfaring og viden om aktiemarkedet. Det er det, vi har nogle gange Lars Krøyer fra London med os i studiet, som har skrevet den her How to Invest Without Sleepless Night, nemlig hvordan du ligger der passivt i fondene, hvis man ligesom ikke har en helt stor kendskab til det. Det er rigtigt. Sune Berg Hansen, skal lige høre, at spiller du på samme boldbane som Hans Svendsen, fundamental analytiker, ikke noget teknisk? Ikke noget teknisk overhovedet. Jeg vil også sige, jeg tror, jeg har længere tidshorisont, og så har jeg behov for, hvad skal man sige, større strukturelle indspark, hvor Lav måske har et overblik over alle virksomheder i Norden, verden, et eller andet. Men i hvert fald temmelig mange, og kan sådan sammenligne dem i forhold til hinanden, så leder jeg efter en eller anden strukturel ting, som man har overset. Et eller andet med noget, der ikke har regression to the mean, eller et eller andet, hvor man siger, udbud efterspørgsel er helt ud af favor. Det betyder, at vi i dag skal tale uran, blandt andet. Du har en masse lækre cases med til os, så vi dykker ned i det, men det, der egentlig er dagens hovedperson, i hvert fald i det danske marked, Lars Svendsen, det er jo Ambu. Det er det, og de er jo måske kommet med en forklaring på det, de ikke har ville sagt før. Hvorfor skete de sag med Lars Marker, jeg tror, det var den 10. maj? Det var det. Nu er der så gået 5 uger, og nu kommer der lige pludselig en forklaring på bordet, som jo måske... Det er jo dybt pinligt forløb, kan man måske sige, og om det også er kriminelt ved, at de overtrådte børsreglerne, det kan jeg jo ikke svare på, men det skulle altså hvis det var mig, der var finanspolitiet, så var jeg derude nu. Og så var det, sidder stille på bordene, dreng, og så skal vi lige have fat på alle papirerne og se, hvad der er foregået. Fordi pointen er jo, at det, der er sket, det er jo, at de er kommet med en revurdering af udsigterne, som de kalder det for, men i det der, der står så... Der, hvor I skal læse, hvis I gider læse det, ud over det lavere forventninger til fremtiden osv., og de skulle jo lige få en ny direktør, som skulle kunne sælge meget hurtigt, så det burde jo faktisk reguleret op. Hvad er det, de har meldt ud? Er, at de opgiver et produkt, som var et skop. Engangskoloskop. Ja, til at sætte op i tarmsystemet, ikke? Mm. Og det er jo blandt andet til kræftundersøgelse. Og det opgiver de nu, men det er jo et produkt, de købte for 1,5 år siden i Tyskland. Vi har købt et selskab, som bar det pæne navn Invendo Medical. Og det betalte de, siger og skriver, sådan cirka 1 milliard lige ud for. Så var noget af prisen regulerbar ud fra, om det lykkedes at blive færdig med det. Men det har jo været det, de har... Altså, nu sidder jeg og kommer med en hypotese. Hvis nu er jeg... Det er en kriminalroman, vi nu begynder med, ikke? Så må du jo sidde ligesom politimanden og sige, hvad er der foregår? Hvad er mosaikken i det? Direktøren holder op og bliver fyret lige pludselig efter regnskab, som er glimrende. Og forventningerne bliver opretholdt, og ikke noget problem med det. Det gør de så ikke længere. Men så kommer de og sætter en ny mand ind. Det viser sig så, det har formanden selv fortalt, at de faktisk har løbet rundt og let efter en ny direktør i 3 måneder. Det har de altså gjort siden marts eller februar måned. Og det må jo være, fordi de først lige har fundet ud, eller de på det tidspunkt har fundet ud af det. Det er jo ikke noget, man bare begynder. De har jo så diskuteret det måske i 1 måned, 2 måneder, men kun i bestyrelsen, uden direktøren. Man kan jo ikke diskutere, når han er til stede, vel? Så det har de, den har været i orden der. Hvorfor er det? Formentlig fordi, at de har sagt, at det her produkt, det skal skrottes. Og så har han formentlig siddet og sagt, nu fabulerer jeg videre, at det har jeg købt for 1 milliard, det skal for enhver pris... bakses igennem, om så vi skal lave 80% af det om, så det stadigvæk ser ud som det samme produkt, men er noget andet, så skal det køre igennem. Det ved jeg ikke. Det er jo det kamp, der er. Men det har de jo ikke sagt noget om, det er de fyrede manden. Og så kommer han ud bagefter, og nu kommer han også, og i øvrigt, så står der ikke, det undrer mig meget, at de ikke har det her været en forglemmelse. Det kalder man det jo for i det finere erhvervsliv. Det er bare, det var en beklagelig forglemmelse, det var en fejl. At de her sækkermæng, det ikke var en sækkermæng osv. Det var en fejl. Du kan aflevere den nede i butikken igen, så får du dine penge tilbage. Vi har ikke snydt dig, du har bare fået det. Det er svært ved din gangs. Men hvad hedder det? Ja. At de fuldstændig opgiver det der, og så det goodwillen og de værdier, som de har jo betalt 660 millioner, tror jeg, var bogført, da de købte for projektværdi af det der produkt, som nu tydeligvis er nul værd. Det skulle jo ligesom nedskrives. Det ser jeg ikke. Jeg kan ikke se, det står nogen steder, men det kan jo være, at de har glemt det. Så hvad hedder det, der er jo, jeg tror, der er noget, de har glemt. Der er cirka et eller andet sted med en halv og en hel milliard i ekstraordinær nedskrivning, som de også skal komme ud og fortælle om. Men det har de tydeligvis glemt i kampens hede, eller hvad det er. Eller, men pointen er bare, at det her kommer jo baglæns. Og jeg har så sent som for en uge siden med mine, og nu kommer jeg hen med mine ætsatte, det er jo, at jeg skal jo kunne, jeg prøver at kigge ind i en virksomhed, ligesom en scanner. Ligesom du kommer ned og bliver scannet for, om du fejler noget. Et blik. Ja, ja, ja. Så prøver vi at kigge ind, og det gør vi udefra, og vi kan kun bruge de evner, vi selv har. Og så vores fantasi og så videre. Men pointen i det der var, at det, jeg prøver på at sige, vi diskuterede også i fredags, eller det var forrige fredag faktisk, hvad herinde, hvorfor skulle det her foregå? Vi har ingen forklaring. Nu kommer forklaringerne, men de kommer bagud, og det vil jo sige, at de ikke har informeret rettid korrekt, som man skal i forhold til børsreglerne. Som jeg ikke, og det er derfor, og det, du mener, hvis, er en kriminel handling som finans? Det er en overtrædelsesregler, vi har påstået, men det kan jeg ikke vide, fordi jeg kender ikke. Det er jo det, finanspolitiet skal finde ud af. Men det er jo absurd, at man kommer baglæns og forklarer, om det ene eller andet eller det tredje, og så viser det sig, at det, eller, det må man formode, det hænger sammen med det der. Det kan jo også være, at manden har gjort noget lige præcis den dag, som men de ikke kunne altså, løbe. Men du mener altså, at Jens Bager, bestyrelsesformand, han har siddet med den her viden siden marts, hvor han begyndte at kigge efter en ny topchef. Og de har været i gang fra december, formentlig, eller længere, fordi det her er ikke noget, det er en, jeg har jo også påstået, det er en svag bestyrelse og en stærk direktør, som har været igennem den der. Og det er altså et baglængsforløb, og de lægger jo selv alle sammen korten på bordet. Der vil sige, hvis jeg var finanspolitiet, det er, vi har ikke noget finanspoliti i Danmark, der fungerer, så der sker ikke en skid. Vi render bare og klapper hinanden på ryggen af hinanden. Det er jo en pamperøkonomi her i Danmark, at elite styrer pamperøkonomi. Så der sker ikke noget, men det er det, der formentlig er foregået. Og så kan du spørge, hvor skal aktien hen? Ja. Jeg vil jo sige, da jeg sad i morges og læste hele det her, og jeg prøvede at tjekke op på oplysning og baggrund, og hvor mange penge det var. Den pæne udmelding hed jo, at de skal have en udfasning af det her engangskoloskop, som de har givet x antal millioner kroner for, og de skal fordoble den direkte salgsstyrke, de skal rulle resten af endoskoperne ud over rampen. Og så i 2020, der vil den organiske salgsvækst altså hedde 16-19%, hvor den før hed 18-23%, og det er der, den kalder deres Big Five 2020-strategiplan. Ja, og den var jo så ved, at det var så slutåret, vi er på vej ind i, der starter 1. oktober. Men overskudsgraden bliver lavere, så jeg vil sige på den måde, hvis jeg skulle sige, hvor vil jeg købe den hen, så vil jeg sige, 60-60 er min niveau for, hvad det vil være færre i dag, og det er stadigvæk en høj pris. Men, jeg gættede ved morgenbordet om, at den vil sætte til 20% her fra start. Den er faldet 17,6, så du har efterhånden lært det at være her. Ja, det kan være, du kan blive aktiechef et eller andet, eller vicedirektør i Finanstilsynet. Men det er lidt arbejde, skal jeg sige. Det er lidt arbejde. Det er slet ikke sikkert med din mening af det. Vi har jo, du har den ikke i din portefølje, Lars Svendsen, men Lars Persson, han må få nogle tæsk i hans portefølje her til morgen, for der ligger den, ved jeg. Ja, han havde den i hvert fald i sidst, vi var sammen. Det har han stadigvæk. Så hvad hedder det? Den har jo været ond for ham, den stakkels mand. Men vil du overhovedet røre ved Ambu, som situationen er nu? Nej, du kan også se, når, hvad hedder det? Altså, jeg havde faktisk troet, at det her 90-niveau var chancen for rebound op mod 120. Det var egentlig mit gæt her, da jeg kiggede på den for, det er så 14 dage siden, ikke? Hvor jeg sad og lavede en lille analyse på det, men jeg vil sige, det her, det ser værre ud, end det er, og hvis det er rigtigt, at et eller andet bare delvis, at de har trukket os rundt ved manesen med baglæns, så har bestyrelsen lige pludselig også et problem. Altså, så bliver det jo et dybere problem. Men det kan være, at det finder vi aldrig ud af. I Danmark begraver vi jo ting, vi vil ikke have dem på bordet. Og det kommer sikkert aldrig for dagen, jeg ved det ikke. Men jeg vil bare sige, at det er en mosaik, som ser usædvanligt rødden ud. Har du været investor i Ambu? Sune Berg Hansen. Jeg tror, at Lars Svendsen er færdig med at rase ud nu. Nej, det har jeg ikke. Jeg kunne ikke finde en nogen edge. Jeg vil også sige, at Meditech, som det er i, det var en sektor, der var meget spændende, men så steg den jo voldsomt på alle ledere kanter, og priset meget højt. Så jeg kunne ikke rigtig se, at jeg kunne komme ind, selvom det selvfølgelig er en sektor, der har en god fremtid. Hvis det er bedre, end det ser ud, eller det, som du sagde, så skal du købe den jo. Jo, vi skal bare lige ned og bide græsset først, ikke? Og græsset ligger langt ned. Den har engang været, topprisen er 279,60, og nu er vi i 88, så hvad hedder det, der er vi jo nede i 30% af all-time high, så der, men altså, jeg tror ikke, at den har fundet sin, nu skal der være noget telekonference og sådan noget, og hvis de kan komme frem for finanspolitiet derude, det ved jeg ikke, det kan jo være, de holder vejen, og ligesom i Nordea, de har røde bordene, det ved vi jo ikke, men dagens, det tror jeg ikke. Dagens helt store samtale er altså Ambu, som kom med en nedjustering i går, den har vi så været igennem her de sidste 10 minutter. Ja. Du er ikke i Ambu, Sune Berg Hansen, jeg ved, du er i Novo Nordisk. Ja. Som 90% af de øvrige danskere også har i den. Der kom en melding i går fra Novo om, at de har fået godkendt Victoza til børn i USA. Det var vel ventet, tænker jeg. Ja, det var der ikke en stor reaktion på. Det var fint. Det var vigtigere, at den der oral semaglutid var klart bedre end Eli Lillis. Det kom for nogle dage siden, nemlig, hvor den så steg temmelig kraftigt. Og den ligger jo, altså det er jo også sådan en langsigtet case, hvor jeg siger, ja, den er dyr, den vil altid være dyr. Det bliver altid svært at komme med i den. Men på den lange bane, så er det svært at forestille sig, at alle begynder at spise grøntsager og fisk. Så, og verden bliver rigere. Der kommer, hvad er det, 133.000 mennesker ind i middelklassen om dagen på verdensplan, så de får vel også sukkersyge. Jeg så, det var omkring, det var en Novos pressemeddelelse, at 5.000 unge om året får konstateret diabetes type 2. Så det er jo et marked, der vokser, desværre, kan man sige. Ja, enbarnspolitik i Kina kan vel også hjælpe lidt til. Det kunne man sige. Jamen, den er det kørt i baglæns nu. Med hensyn til Novo, Sune Berg Hansen, så jeg også, jeg tror, det var Bloomberg, der var ude at skrive, der er jo den her konsolidering i branchen. Der er Amgen, der er Biogen, og så er der Gillette, og så er der Novo Nordisk, der har kassen til at købe op. Har du sådan i din scanning af Novo sådan tænkt, hvad skal være deres næste køb? Nej, jeg synes, og generelt har de jo ikke været særlig gode til at købe op. Så jeg er lidt, og de plejer at gå galt for op, når de prøver på det. Så jeg ved egentlig, jeg vil egentlig hellere have, at de bare smed pengene tilbage til aktionærerne, og så gør det, de hele tiden gør, har gjort godt. Altså lige nu er de teknologisk sat ud til, i hvert fald fra mit lægmandsposition, 5 år foran alle konkurrenterne. Og det skal de sådan set bare positionere sig med, som de egentlig har gjort. Der er det problem, at der er det her prispres i USA, og at nu har amerikanerne altså fået nok af, at man bare malker medicinkunderne fuldstændig for vildt. Trump har fået nok af det, og han er i valgkamp snart. Ja, og det er jo også problemet for Teva og Mejland og alle mulige andre, at der er, nu er den gået langt nok, ikke? Man går den, så går den, og nu går den ikke rigtig mere, så man er nødt til at finde en lidt mere, hvad skal man sige, sund, fornuftig, retfærdig forretningsmodel. Men det er jo også, det tror jeg egentlig er godt for Novo på den lange bane, fordi det er bygget på nogle sunde og gode værdier. Noget du at skibbe Mejland ud af din portefølje, den havde du jo sidste år, da du var forbi. Jeg slap af med... Mylland. Lidt over halvdelen fik jeg solgt, inden den tog det helt store dyk her på den her sagsanlæg, som TV også har fået totalt tæsk. Der kan man sige, at man er jo samme båd som Warren Buffett der. Vi sang begge to. Altså, de har talt sammen om, at finde et passende prisniveau. Ja, det der, et priskartel, kan vi kalde det. Men hvis du tror på det der, så skulle du investere i de der generikere, fordi det er jo dem, der skal... Skal nu er generikapriserne jo også højt i USA, men alting er højt i USA. Men hvad hedder det? At det bliver jo dem, der så skulle få mere plads, hvis man vil have bakset priserne ned. Så skal man jo bede om at få mere konkurrence i det felt, og det har man jo rent faktisk også prøvet at gøre, ikke? Men hvad hedder det? Det går måske lidt langsommere, men altså, Teva lider jo under, at deres indtjening i USA, altså fuldstændig ordinær indtjening på generisk medicin, også er presset. Mm. Har du aktier i Skak Å? Det har jeg ikke. Hvad er det? Det er et firma, Skako. Ja, jeg har hørt, der er nogen, der kaldte... Fordi han spiller skak? Ja. Der er nogen, der kaldte den for Skak 0. Nå, fordi ja, det er ikke blevet til så meget, men... den sidste, vi lige skal i morgenrunden, det er Novozymes. De havde jo kapitalmarkedsdag i går. Vi havde Peder Holk med os i studiet i fredags. Der kunne så ikke sige så meget. Var der noget nyt i den udmelding, der kom fra Novozymes i går, hr. Svendsen? Det er jo en af dine aktier på den meget lange bane. Ja, langsigtsvinder er han, og Novozymes, det tror jeg ikke, at man skal behøve at være så tvivl råd overfor. Jamen, han flyttede sig næsten ikke i går på regnskabet, eller den faldt 1%. Kapitalmarkedsdag. Og så den faldet 80% af det. Men jeg vil sige, at det jeg forstod på det, uden jeg har haft tid til at læse det i detaljer, så var det jo, at de ville ligesom, hvad kan man sige, blive mere skarpe. Nu er jeg et, så er jeg skarp. Der. Men altså, de ville koncentrere sig mere og blive mere skarpe og gå efter lidt hurtigere afkast på deres produktudviklinger end de har gjort nu, hvor de måske ligesom har været lidt for lange i spyttet, og have et produkt, som når de laver noget nyt, så vidste de, at det kunne de lave de næste 30-40 år. Så det ligesom er den vej, de vil dreje den hen, og så også styre deres omkostninger lidt mere stramt, end de har gjort, ikke? Så det var vel sådan, hvad der var til. Det var mere sådan en, hvad kunne vi kalde for, en form for en opstramning. En opdatering? Nej, men jamen, også en opstramning af firmaets indsats, end det var, at der skulle laves noget om. Den har været lidt kedelig for aktionærerne i stykke tid, Novozymes, og der lyder sådan lidt moren i krogen over, at Peder Holk, han ikke snart takker af. Manden er 62, ikke? Og det er det, men han har været i Novozymes i rigtig mange år. Ja. Hvad siger du til den? Jamen, jeg mener faktisk, at han forekommer at gøre det meget godt som direktør, men altså, de har jo haft vel 3 år, hvor indtjeningen har vokset langsomt, og aktien har jo sådan set været i den her fænomener, vi har. Det gælder også Coloplast nogle af de andre. Altså, de går jo op der i april 15, tror jeg det var, og ramte et eller andet højt niveau, efter at de var kørt opad, skrullet opad, så de kørt vandret siden, mere eller mindre. Og det er jo sådan et plateau-fænomen, ikke? Det er jo det samme plateau-fænomen, jeg tror, kommer at ske med fangeraktien i USA, men i den gode udgave og styrer sammen, hvis det er hårdt. Men altså, at du er ikke enig, Sune Berg Hansen? Nej, det er jeg ikke, det tror jeg ikke. Altså, ved mindre der kommer noget regulering af fangeraktierne, så tror jeg bare, de fortsætter. For de har så store konkurrencefordele, at de små kan ikke være med. Men der er der jo også snak om, at de får... Vil vi vende tilbage til fangeaktierne? Og jeg vil kun sige om det, er, at det handler jo også om de der kapitaliseringer af selskaber, ikke? Og jeg synes faktisk, det er lidt tankevækkende, hvis nogle gange, så skal vi jo sætte os sådan lidt ned og tænke os om og kigge ud over vandet i Allinge og alt det der, at du ser på aktier, der kører opad, og folk, de siger, at de kan kun stige, det kunne Ambo også kun, det kunne DFDS også kun. De købte det dernede i Tyrkiet, hvor hele landet var ved at gå af pommeren til. Det er som mod nord, men hvad hedder det, at ja, ved du hvad, du? De solgte på 380 en stor tegning og for at skaffe penge til det der. Nu koster den 250. Der var ingen, der kunne se, at den her aktie kunne falde, men det kunne den godt. Og sådan vil det også komme et andet. Men det er jo idéer, vi har om, hvor store ting er, og at Amazon skal koste 2.000 eller andet, og lige pludselig, ikke, så kommer Amazon ned og måske koste 170, ikke? Tesla har vi også ned, så i en halvering, ikke? Og den er stadigvæk dyr, men altså, nej, der er intet, der tilsiger, at de der bare i det uendelige kører opad. Men det var nogen sammen, vi startede ved, og kapitalmarkedsdagen i går har altså ikke ændret på, hvordan du kigger på den case. Det mener jeg ikke, det er, men nej. Det er jo typisk, at hvis en aktie ikke stiger hele tiden, så begynder folk at skælde ud på, altså, hvem kan du så skælde ud på? Ja, så er det så direktøren, du mener ikke kan være. Jeg kan ikke se, at det, de gør, er dårligt. Det kan jeg ikke se, men der er ikke så meget fut og fart over det. Og det gælder jo også Christian Hansens laboratorium og sådan noget, og nogle af de andre. Men der havde sådan et 3-minutters blackout i går, eller hvad for noget, men aktien styrtdyk, og så vipsede den tilbage igen, blev op, der var nogen, der sagde, nu skulle den bare ned, og så vup, så røg den ned, og der var nogen, der tabte lige 200.000 der. Vi har fået sparket gang i tirsdagens marked, det blev en længere omgang, og det var altså fordi, at Ambu fylder en hel del nede med knap 20%, nu kan jeg ikke fange den deroppe, 16%, der er nogle shorter, der har en field day, må man sige her. På lidt højere navler, så er der altså et rentemøde i den amerikanske centralbank i morgen, som investorerne har fokus på. Vi har også et EU-topmøde her torsdag og fredag, hvor at, EU skal finde den strategiske dagsorden for de næste 5 år, intet mindre. Og så skal vi altså have en ny EU-kommissær, formand hedder det, som måske bliver Margrethe Vestager, det ved vi ikke nu. Det går altså ned her torsdag og fredag, og så har vi G20-topmøde i Japan i næste uge, hvor Donald Trump og Xi Jinping måske kigger hinanden i øjnene, og vi får en eller anden form for streg i sandet, eller hvor vi nu skal hen med hensyn til handelskrigen, som jo stadigvæk ligger og ulmer, må vi sige. Var det ikke meget godt opsummeret? Jo, det er meget godt. Det er fint. Jo. Du kan være med os, som altid, det kan du på vores sms. Nummer herind til det er 42 600 24 7. Du lytter til Radio 24 7. Sundberg Hansen, vi skal tale uran, men lad os skrive den, vi kommer omkring med fangeaktier. Du er jo inden for e-handels, og det er sådan at din forretning til daglig. Når jeg kigger ned over din portefølje, så er der ikke noget fang, noget Amazon, der er ikke noget kinesisk, eller til gengæld er der noget argentinsk, kan det sydamerikansk? Ja. Altså, hvor er dine amerikanske tech-aktier henne? Altså, de kan jo også blive for dyre. De er svære at købe. Jeg overvejede lidt, om jeg skulle skrive den der bog, hvordan man tjener 100% på Amazon, efter jeg havde solgt den. Men jeg vil også erkende, at det er jo rent tilfælde, om man kommer ind og rigtigt og ud igen rigtigt. Jeg kunne bare ikke se på det tidspunkt, da jeg købte den, hvordan nogen kan stoppe den. Lige nu er det så Mercado Libre, som sidder i Sydamerika, er, hvad skal man sige, den sydamerikanske Amazon, Alibaba. Det, der især er spændende ved dem... Mercado Libre. Ja, Mercado. Mercado, ja. Nå. Som hende der i Mark Mercado, ja. Eller hvad? Var det ikke hende? Ja. Og det er en meget spændende aktie. De sidder på hvad skal man sige, onlinehandlen i Sydamerika, og især sidder de på det, der hedder betalingsløsninger med det, der hedder, nu skal jeg passe på, hvordan jeg siger det, Mercado Pago. Men det kan du godt billede sig ind. Som vækster helt enormt. Og det er ligesom man har Alipay og Alibaba. Ja, og det er sådan, at halvdelen af alle i Sydamerika har ikke en bankkonto, men de kan bruge det her. Så det vækster også offline, vækster det helt vildt, 200% year on year. Og der sidder de på det, og der er de ved at ligesom lave en voldgrav omkring e-handlen i Sydamerika. De hvad hedder det? Altså, Argentina, Brasilien? Jeg tror, de er 18 lande i Sydamerika, de er i Mellemamerika. Altså, der kommer en gang med et eller andet uheldigt. Brasilien går ned, Venezuela går ned. Rent økonomisk, synes jeg ikke sådan lige, det lyder stærligt tiltrækkende. Men det er jo, hvad er det, 650 millioner mennesker mindst, vi snakker om, som er, og selvom man kun hører de dårlige historier, så er levestandarden på vej op. Middelklassen vokser altså også herover i Sydamerika, og den ser meget lovende ud. Altså med en market cap på 30 milliarder, der er der jo meget langt op til Amazon, ikke? Ja, for jeg skulle sige, altså de store spillere er der jo også. Hvad er det, du ser, der er ligesom opdriften i den her? Er det deres betalingsløsning? Ja, og så onlinehandlen er jo en brøkdel af, hvad den er alle andre steder. Den kan jo kun vokse. Det er svært at forestille sig, at de ikke skulle synes, at det var fedt at sidde derhjemme og handle. Hvad hedder MELI af tickerkoden? Hvor handles den henne? Er det i USA? Ja, jeg har købt den i USA. Ja. Og jeg tror den er steget 130%, mens jeg har haft den. Men det er jo stadigvæk sådan en, der kan tidoble herfra, sådan som jeg ser det. Og hvornår gik du ind i den, siger du? Det er lidt over et år siden. Ja, den har givet 103% i løbet af det sidste år. Et år baglæns. Så ja, det passer fint. Du har jo en halvandet år måske. Ja, det var da flot. Hold nu kæft. Hvad har du ellers i den sektor, Sune Berg Hansen, som siger, du har jo et personligt kendskab til branchen? Jamen, jeg synes, det er svært at købe, og så godt er mit kendskab heller. Jeg kan sige, at for eksempel sådan noget som Google og Facebook, de har jo en stor fordel. Jeg har ikke købt dem, for jeg synes, de er for dyre, og det er fordi andre også kan se, at de har en stor fordel. Men lige nu er de jo ved at støvsuge reklamemarkedet fuldstændig. Så der er ingen andre end dem, der tjener penge. Og det skyldes den her måde, at de sidder på distributionen, de sidder på de store platforme. Amazon, de sidder jo også på en kæmpe platform. Altså 55% af alle produktsøgninger i USA, det starter i Amazon. Altså ikke i Google, det er kun 38%. Så der vil jeg være bekymret, hvis jeg var Google på det område. Mm. Men de sidder på det her, og så har de bagved, hvis man skal lave reklamer, så sidder de med sådan et auktionssystem, og det medfører, at hvis der er 10, der gerne vil lave en reklame på Facebook eller på Google, Så byder de ind på, hvad de vil betale for den her reklame, og så er det vinderen, der vinder. Og han får det typisk faktisk til nummer tos pris. Det hedder sådan noget second bid hidden auction model, eller sådan et eller andet. Men det betyder, at der var altså 9 andre end ham, der vandt, der ville have betalt mindre, der ikke var villige til at betale det kostede. Så kan man så tænke over, at er de 9 andre så idioter? Eller er det ham der nummer 1, der er en jubeltosse, som tænkte, at det var alt for meget værd? Men det betyder så, at hele værdiskabelsen, den ender faktisk hos Google og hos Facebook med den her model. Og du siger, at den model kan man ikke gøre noget ved? Jamen, det er svært at gøre noget ved med auktioner. Man kan sige, at man burde jo lave en eller anden form for prisfastsætning. Og man kan også sige, at på et tidspunkt, så finder folk jo ud af, at de tjener ikke penge på deres Facebook-reklamer. Det er klart, at dem, der er gode til at lave Facebook-reklamer, rammer deres målgruppe perfekt og så videre, og segmenterer på den rigtige måde. De kan godt tjene penge, men de fleste kan ikke. Og det samme gælder Google. Så de har mærket hele konen? De har taget hele profitten i systemet? Og mere til. Ja. Hold da kæft. Det er derfor, de tjener så mange penge. Jamen, de der virksomheder er absurd. Fordi i virkeligheden, jeg sidder nogle gange også, hvad er det, der foregår? Hvad er det egentlig? Det absurde er jo, at Google, efter min opfattelse, og Facebook ikke bidrager til menneskehedens gavn med noget som helst. Fordi De får os til at bruge noget, og så afleverer vi alle vores data, og så bruger de dem til at sælge. Det ved vi. Nå, men det er ligesom, i virkeligheden er det jo bagvendt, ikke? At du logger dig ind, og så fortæller du alt om dit eget liv, og så kommer jeg med som anden spørgsmål. Men de har så åbenbart fundet en forretningsmodel, der er holdbar både for dem selv og for aktionærerne. Det er holdbar, jamen den er jo kun holdbar så længe, at det er lovligt. Men hvad hedder det, at Amazon, de der jo, driver der jo et varehus på fatbrænd med himmel og jord. Men det her, ikke? Det er jo ikke andet, så annoncer. Og så mælker de hele kassen blind, og du har dine billeder liggende, og det var ikke ret længe. Så kommer de og fortæller, at det koster $100 om året, at have liggende alle dine billeder, ellers er de væk. Men det lyder som om, at der er vedværet, at der er stadigvæk er mælk i yderet, eller hvordan vi nu skal jamen, sige det. Ja, fordi de kan stadigvæk, altså der er jo stadig mange steder, hvor de ikke er online. Det er jo ikke, det er jo ikke alle, der er på internet, og det kommer de også. Og Googles produkter er jo fantastiske. Facebook, jamen det er både bedstemor og niæsen, der kan bruge det. Så, og det gør de jo. Altså, og det kan man så sige, at man synes, det er blevet dårligt, at der kommer flere reklamer og sådan nogle ting. Men vi bruger det jo stadigvæk. Ja, det ved jeg. Altså, jeg har jo den yngre generation, det ser ud som om, at de ikke bruger Facebook. De er jo på helt andre medier. Nej, men så har Facebook jo gjort det, så har de opkøbt dem, de bruger. Og det er det, de så gør, ikke? Det er det, de gør. Ja. Den her snak fornede af, at du altså er i Mercado Libre, e-handel i Sydamerika, og Ulrik, han skriver en meget fin kommentar her på vores sms, som altså er 42-624. Det kræver jo lige, at der er stabil tilgang til el i Sydamerika. Der er en lille historie her for nylig om, at det har de ikke sådan lige ved hånden. Ej, så må de vente på, at strømmen kommer igen. De skal jo handle, ikke? Frederik, han skriver, i forhold til de to medværders tanke om at have en edge, har de så overvejet, at det egentlig bare er et smart måde at udtrykke på, at man tror, at man kan spå om fremtiden? Jamen, selvfølgelig er det jo det. Altså, det er da klart. Altså, man prøver at hvad skal man sige, finde den her edge, og så håber man, at den er der, og det bliver man så bekræftet i af praksis eller ikke. Mm. Og nogle gange er man der ovenikøbet, kan man godt have en edge, men så er man bare uheldig, at markedet vender den anden vej. Der man sige, der er det, så kan man sige, poker og skak, det er lidt mere nemmere at måle, og man har taget de rigtige beslutninger. Man kan sagtens tage en masse dårlige beslutninger som investor og klare sig rigtig godt, og også vice versa. Mm. Så det er meget svært, og Men da du startede i 2015 og sagde, at jeg vil gå fra 1 million til 15, hvor mange millioner har du nu skrevet til side på bankbogen? Jamen altså, erfaring er det, man får, når man ikke fik det, man vil have. Men jeg har 1,23, så jeg er gået lidt frem, men det har været, sidste år var meget skidt. Ellers så var jeg foran markedet hele vejen, men der er 16% tilbage sidste år. Og du er ikke der, hvor du tænker, du måske skulle prøve en passiv strategi? Nej, det synes jeg ikke. Eller half and half? Nej, jeg synes stadigvæk, at jeg kan finde min edge. Og hvad kan man sige, Hold styr på, hvorfor man investerer, og kig på, hvilke fejl man laver. Man laver fejl hele tiden. Altså, mennesket er jo biased på alle mulige måder. Det er det, der er svært ved investering. Altså, du er din egen værste modstander i investering. Du kan lave, hver gang, når du har købt en aktie, så begynder du at tænke, den er bedre end de andre aktier, du kunne have købt. Du, og holde op med at kigge objektivt på den, og så videre. Så omskriver du for historien og alt muligt. Vi har en hel time til den snak på torsdag, hvor vi taler aktiv passing. Aktiv og passiv investering. Tak skal du have. Er det meget, du står og griner derovre? Nej, men når vi er i gang, så bare, at jeg synes, det sker ikke med en ting som dig. Det er jo, at markedet er jo, i forhold til, når du spiller skak og poker, så har du jo, mindre du gør det på computeren selvfølgelig, så har du jo en person imod dig. Du kan også se, om han sveder, eller hvad han gør, eller han river sig hårdt. Men altså, her er du, spiller du jo op mod en nøgen mur. Altså, hvordan ser du på det der forhold med, at det er en anden aktiemarked, du ser det som en modstander, et sted, du skal hente din afkast ud af. Altså, det er jo en anden situation, og der er mange flere på den anden side, som du ikke kender, i forhold til at have en direkte face-to-face-modstander. Ja, altså, det er jo, inden for investering er konkurrencen jo 1000 gange hårdere, og der er så mange kloge mennesker, der gerne vil klare sig godt her. Til gengæld, så har du jo muligheden for ikke at spille, hvis du ikke kan finde din edge. Ja. Og det har du jo ikke i skak eller poker. Der sidder du ved bordet, og der er ikke noget at gøre. Der skal du træffe nogle beslutninger. I investering, der kan du vælge at specialisere dig i en aktie, og så sige, du swingtrader den, og så ikke lave andet. Og så være 100% ekspert i det, du gør. Så investering, det er mere, det der er virkelig svært, det er det der self-management. Hvor du skal håndtere, om du egentlig har en edge, og vi har jo alle mulige måder, vi bilder os selv ind, at vi er bedre end, altså, hvad er det, 80% af alle franskmænd mener, de er bedre elsker end gennemsnittet, ikke? Og på samme måde, så har vi alle sammen nogle idéer om, at vi er lidt klogere end alle andre. Og det skal man jo arbejde lidt med. Er man overhovedet lidt klogere, eller hvis man ikke er klogere, er der sådan nogle steder, hvor man kan være det? Det er de der satans følelser der, som man helst skal parkere. Der er det jo, at vi er bedre bilister, eller har mere humor end de andre. Jeg kunne godt tænke mig at blive... Tak, Lars Svendsen. Hvilken selvindsigt denne tirsdag morgen. Hvor har jeg ventet på den? Ej, jeg elsker dig, hr. Svendsen. Sune, Berg Hansen, din edge i porteføljen i hvert fald i øjeblikket, som du tænker måske er den, der ligesom kan hive det over, i hvert fald de 2 millioner, det er uran. Ja. Den, det har ligget og boblet det sidste års tid. Vi har også haft det forbi Millionærklubben, og når jeg ser på de forskellige fora, så bliver det også talt meget om det her. Og det er jo fordi, at det har ligget i det, vi kalder et bærmarked i, hvad er det, 9-10 år? Ja, det har været modsat slemt. Aktiemarkedet, ja. Tak. Men nu lurer foråret, eller hvad? Ja, det håber alle dem, der har investeret i uran jo. Ja, det ved du, vi ikke kan bruge til noget. Nej. Ej, kom med den. Ja, hvis man vidste med sikkerhed, så var jeg ikke den eneste, der var der. Eller sammen med alle de andre, som tror på, at det her kan vende. Ja, der har været forskellige historiske årsager til, at uranmarkedet har været meget stærkt underdrejet. Og Fukushima var selvfølgelig en af de helt grimme. Hvis nu jeg aldrig har hørt om det her marked før, så tag os lige i hånden. Jamen, ja. Altså, der er cirka 450 atomkraftværker i verden. De står for 10-11% af verdens el. Det er CO2-nul udledning, så i forhold til klimadiskussionen er det jo et super ting. Med hensyn til, så siger folk, er det ikke farligt? Så vil sige, det er i hvert fald det sikreste elgenererende ting, vi har overhovedet. Der er døde, hvis 4.000, måske højt sat i Tjernobyl, altså der er ikke døde nogen som helst andre ved atomkraftulykker. Det er alligevel også en del. Ja, men der dør 1 million af kul om året. Så hvis man bare sammenligner det, så burde det jo være ret nemt ikke at være bange for uran og være bange for kul. Men det, sådan er det jo ikke. Der er nogle spøgelser der. Og hvem er spillerne i det her marked? Jamen, det er jo så forskellige miner. Det er dem, jeg investerer i. Det er, finder noget uran, yellow cake, som det hedder, nede i jorden og sælger det. Det kalder man uran? Ja. Det kommer i forskellige former, og så skal det beriges, og så bliver det til sådan nogle brændselstave til sidst. Jeg brugte det som farvestof i de gode gamle dage. Ja. Ja, spændende. Kom jeg lige til. Ja. Det er en anden historie. Ja. Lad bare komme. og der har jeg så investeret sådan lidt bredt. Jeg har investeret i noget, der hedder Participation, Uranium Participation, som bare er sådan et holdingselskab, der ejer fysisk uran og venter på, at prisen stiger. Det er simpelthen rent play på, at spotprisen, som er under det koster at producere uran lige nu, den skal op. Det vil sige, det er en udbud efterspørgselshistorie. Det er en udbud efterspørgselshistorie. Mm. Og nu har udbuddet der har været overudbud i 9-10 år. Men der har også været nogle langtidskontrakter, der ligesom holdt hånden under udbuden. Nu er det ved at være slut. Og det har blandt andet medført, at den største private, eller hvad skal man sige, Cameco i Canada, de har lukket deres største mine for at simpelthen slukke for udbuddet. Kassatom, de har også begrænset deres produktion. Som er en af de største. Det er en af de store, ja. Hvad er koden for den? Kan du den? Kassatom, jeg tror, det er KSZ. Jeg er ikke sikker. Børsnoteret i London, ikke? Jo. Sidste år. Ja. Mm. Jeg ved ikke, det er nogle værre røver, så jeg tør ikke rigtig investere i dem. Men jeg tør godt investere i Cameco. Så er der er forskellige. Det er ret komplekst, men der er forskellige ting, der kan gøre noget ved det her. Der er noget, der hedder Section 232, som er det problem, at USA, som er den største, det største land med flest atomkraftværker, de har cirka 100. Der er kun 1% af det uran, de bruger i de værker i USA, kommer fra amerikanske miner. Mm. Resten importerer de. Hvis man nu forestillede sig, at de blev rigtig uvenner med alle andre, hvilket Trump jo nogle gange forsøger på, så kan det jo være, at de sagde, nu får I ikke mere uran af os, og så vil de altså have et ret stort problem i USA. Så det snakker man om, det er kritisk infrastruktur, at man skal lave nogle regler, sådan, så man skal bruge mere amerikansk input i de her værker. Mm. Så det er en section 232, som de skal stemme om, og det bliver afgjort her den 14. juli senest. Og det har medført sådan lidt spekulation frem og tilbage om med spotprisen. Spotprisen, den var op og nærmest de 30 i december sidste år, nu er den nede på 25 igen. En anden spændende ting, det er, at de her Cameco, de Cameco. Ja, de skylder en masse uran til nogen, de skal levere til. Det har de lavet nogle kontrakter på. Det er short. Eller, er de short? Eller nej, de har lukket deres mine, og de skal ud og købe det selv i markedet. Ja. Og det er jo simpelthen for at suge udbud ud af markedet. Så er der med hensyn til efterspørgselssiden, så er, kan man sige, de tyske a-kraftværker, måske lukker de, måske lukker de ikke. De er lidt i tvivl nu, fordi de kan godt se, at det der kul, de bruger, det er altså ikke så godt for deres CO2. De er faktisk nogle af de værste i hele EU, ikke? Det er nærmest kun Polen at være. Og Frankrig, de er jo rigtig glade for deres 70 atomkraftværker, indtil videre i hvert fald. Så i Kina, Indien, alle mulige andre steder, der bygger de på livet løs nye værker. Fordi, jeg ved ikke, hvis man har været i Kina eller Indien, så ved man, at hvis man går ud for en hvid t-shirt, så kommer man hjem med en grå. Der dør 4.400 kineser om dagen af luftforurening. Ja, og der, de havde det i deres seneste femårsplan, der snakkede ham her, Xi Jinping, om make the skies blue again. Ikke? America great again, the skies blue again. Det er jo en ambition, der vil noget. Klima holdt på dagsordenen, også internationalt. Ja, og de er jo nødt til at gøre noget i Kina i hvert fald. Jeg har været der for nogle del år siden, hvor jeg synes, det var forfærdeligt, og jeg tror kun, det er blevet værre. Nå, og rent faktisk, der er et sted, der er sjovt, og det er noget, jeg skal lige op med, det er naturgas. Kineserne importerer naturgas helt vildt. Altså, man siger mange ting, men kineser, og de skælder mod hele tiden, men der sker altså også noget, og naturgas, det er jo dels noget, de får over for Rusland, for dem har de jo fået, de har virkelig sat sig på russernes energi, og hvad hedder det, har hjulpet Putin til at overleve, ved at han pansatte sig til dem, men de importerer det også på skib, og det er altså spændende, fordi det tyder på, at kineserne for alvor prøver på, at det bliver jo så næsten for alvor, altså udbytte, skifte kul til naturgas. Mm. Det er altså noget, der vinder, og det er big time. Det er ikke sådan noget småskidt, der kommer et skib hver anden dag. Sådan. Hvordan investerer vi ind i det? Jamen, det man jo kunne LNG. Gøre, det var jo at købe skib til at sejle med det. Hvad siger du, Sune? LNG. Det er flydende naturgasskib, ja. Og det er jo noget, det man kunne gøre. Det ene, altså, der det er en af konkurrenterne til uran i øvrigt, ja. som påvirker. Der er mange forskellige ting, der kan påvirke uranprisen. Men jeg synes, der er mange komponenter i det her uran, hvor jeg tænker, der er lidt risiko her. Altså, hvis man skal skære det helt ned til bunden, så er det, at vi har et faldende udbud, og vi har en stigende efterspørgsel. Og på et tidspunkt, og så har vi det, at lige nu bliver der produceret til under. Omkostningerne ved at producere er større end prisen. Mm. Og det kan man ligegyldigt hvad, det er en naturlov, det kan man ikke blive ved med. Så er der nogen, der enten går nedenom og hjem og må lukke deres mine, eller også må prisen op. Og det er mest sandsynligt, og der har været mange, der har lukket deres mine, og der er lige blevet, i går var der en stor mine i Virginia, der ikke fik lov at starte op. Og jeg har også, Kyrgyzstan har forbudt. Jeg så et eller andet tal på 80-90% af minerne, 90 cirka procent af minerne er lukket. Ja, der er mange steder rundt omkring, hvor det ikke kan betale sig, fordi prisen på hvad hedder det, hivet op af jorden er simpelthen for høj. Det er jo det, hvor Kasakhstan har en fordel, fordi deres priser er meget lave. Det ligger godt i Kasakhstan, det her yellow cake, i forhold til at hive det op. Der er så også nogle steder i andre steder, hvor det ligger godt, hvor der er til gengæld er nogle andre miner, som er meget dyre. For eksempel nogle af de her, Australien er ret dyre. Så en udbud efterspørgelseshistorie, vi har altså haft et bæremarked, hvis vi kalder det inden for uran i 10 år snart. Ja. Yeah. Og så har vi så også, men det taler så også ind i den her klimatrend. Ja. Yeah. Ja, men politisk er du en anden økse, der hænger over nakken her? Jamen altså politisk er det jo, i Europa hører vi jo kun noget fra Europa. Rundt omkring i verden er der meget stor, accept af atomkraft. Japan er ved at åbne op igen for deres værker, fordi, og det er de nødt til, fordi de har OL i 2020, og de har altså problemer med deres el-tilførsel der. Det man kan sige, man spiller ind i, det er, at for først prisen kan ikke blive meget lavere, fordi de er under omkostningsprisen. Det er som at sige, der er en anden bund under, hvor langt ned vi kan gå, med i hvert fald for eksempel, hvis du kører participation, som er det her holdingsselskab, der ejer uranen. Det bliver ikke meget mindre værd. Det så sker, hvis der kommer en efterspørgsel, den overstiger udbuddet, så får de lige pludselig meget store problemer, de her værker, fordi de skal jo bruge deres uran. Altså, sådan et, hvis de, så der vil prisen eksplodere virkelig voldsomt. Og det har man set de gange, hvor det er sket, at man ser nogle enormt vilde sving opad. Altså, der er jo nogle små miner, der steg 1000% sidste gang, det skete. Så det er sådan set det, man sidder og venter på. Man siger, okay, det kan godt være, at man siver 10%, mens man venter, men hvis det kommer, så kan det blive 100, 200, 300, 400%. Mm. Jeg har så sådan fordelt mig lidt skævt på brættet. Jamen lad os lige få, hvem er du inde i? Jamen jeg er inde i Cameco. CAME, og det, som handles hvor? Det handler, jeg er inde i Canada, kanadisk, og den er, det er en relativt sikre, det er nogle dygtige folk fra Canada, den største mine, de er også velkonsolideret, de går ikke konkurs, tror jeg. Håber jeg. Og hvad er du mere i? Så er jeg inde i Energy Fuels, og det er så en amerikansk mine, og der, de har også noget, der hedder vanadium, som på et tidspunkt steg helt vildt i pris, men det er så faldet tilbage igen. Det var lidt ærgerligt. Mm-hmm. Men det så meget spændende ud. De kan... Det er et interessant legeringsmetal. Ja, brugt til værktøj, mener jeg. Ja. Mm-hmm. Så har jeg noget i noget, der hedder NextGen. Hvordan stavler du til det? NextGen. Mm-hmm. Som handles? Jeg tror, det er Canada. Mm. Også. Og de har ikke noget produktion lige nu, men de har potentielt den mine, der kan producere til laveste omkostninger. Okay. Så det er sådan en, det er lidt en spekulation. Og det næste UIC har jeg også en, der hedder Uranium Energy Corporation. Og det er også en spekulation i, at hvis det går godt, det her, så stiger den 300%, og hvis det går skidt, så falder den 50%. Og, og som pokerspiller synes man, det er jo meget godt bet, især hvis sandsynligheden er 50% til hver. Jeg tænker, jeg var nødt til at spørge dig igen, den nemme løsning her er jo at tage et indeks for uran og sige, så er jeg med på den her bane. Ja, det man kan sige, det er, hvis man er gambler, så går man langt ud på kurven med de her explorers, fordi det er dem, der eksploderer fuldstændig vildt, hvis det går godt. Hvis man ikke er gambler, så tager man for eksempel Participation, eller dem, der hedder Yellow Cake. Der er også kommet et andet, det kan jeg simpelthen ikke huske, hvad hedder, et andet holdingselskab. Og det er et tegn på, at en investeringsbanker er begyndt at lave holdingselskaber, der ejer det her uran. Og det er jo fordi, de vil simpelthen suge efterspørgsel. De vil give det sidste skub ud, så efterspørgsel bliver, eller hvad hedder det, udbud bliver så lavt. At, de rydder markedet. Ja, det har de tænkt sig. Ikke, de hvor mange forskellige aktier har du i uran? Jeg har fem. Fem? Så må du tro noget på det. Ja, det gør jeg også. Søren Råbjerg Didriksen, han spørger her fra Kristianstad i Norge, hvor han sidder, alt det, der kan køre på gas, kan vel også køre på fornybar hydrogen. Jeg har norske NEL, NEL. Og det ved jeg ikke noget om. Jo, men du skal så bare skaffe, brinten jo, ikke? Og det kan du selvfølgelig også bruge naturgas til. Mm. Men det er jo CO4 normalt, ikke? Plus en hel masse af de mindre propaner, der er med op. Men så jo, det kan du godt, men altså, du skal jo så skaffe det, ikke? Og så... Så det flytter jo lidt, problemet, må man sige. Jo, og brint er jo det fantastiske ved, at det er jo rent, så når du brænder det af, så bliver der jo vand ud af, så det er jo fint. Men så jo, det kan du godt, men altså, du skal bare skaffe det. Mm. Så uran, er det, du ligger, der ligger sådan en game changer i din portefølje der, må man sige? Ja, altså jeg i hvert fald kan se, at der er nogle, der er nogle ubalancer, som skal løses på en eller anden måde. Det kan også godt være, at det ender som en flad fuser. Det kan man ikke vide. Jeg synes, det ser lovende ud. Det er det, jeg har læst på, og det, der ligesom tegner på, altså også hvor verden er på vej hen, der ser det meget, meget lovende ud. Det er svært at se, at der ikke kommer et manglende udbud inden for et par år. Hvor mange aktier har du totalt i din portefølje lige nu, Sune? Lidt over 20. Det er en chat, må man sige. Det er det. Har du skibet nogen afsted her i starten af året? Ja, jeg skilte mig af med brødrene Johansen. Så har jeg reduceret lidt, og det er simpelthen fordi, jeg synes, det er utroligt, at de ikke kan tjene flere penge, når København er en byggeplads. A.O. Johansen, ja. Det er simpelthen, altså jeg bor ude i Ørestad på 10. sal, og jeg kan ikke se, jeg ved ikke, hvor mange kraner, og så kan de ikke tjene nogen penge. Det kan simpelthen ikke være rigtigt. Og så har jeg skilt mig lidt af med Ubiquiti, der har jeg, og det var fordi den var mere end dobblet. Hvad er det? Hvad siger du? Jamen de sælger sådan noget netværksgrej i USA, og det er sådan lidt speciel aktie. Den var gået rigtig, rigtig godt. Det er en anden speciel type, der hedder Robert Pære, der har den, som de sælger sådan noget wifi, og de har sådan lidt kult following på alle mulige måder. Okay. Og de har virkelig lave omkostninger på deres salg, og deres salg går virkelig godt. Det lyder, altså for mig lyder det lidt måske, ikke at du skyder i blinde, men du skyder på rigtig mange ting, Sune Berg Hansen. Hvordan udvælger du sådan sektor aktiemæssigt? Jamen, jeg startede med at have sådan en overordnet strategi om, at jeg vil tabe ind i den her voksende middelklasse i verden. Mm. Og det er sådan en grundlæggende idé i det, jeg laver. Men så synes jeg, at det har været svært at finde aktier, så jeg har virkelig let bredt for at finde nogen, hvor jeg synes, jeg kunne have en edge. Hvor der kunne være et eller andet, som markedet ikke vidste. Enten fordi de havde meget lavt market cap, eller fordi at folk ikke kunne se det på den lange horisont, hvordan det kommer til at spille sig ud, fordi de har den her kvartalshorisont. Eller fordi jeg synes, jeg forstod, hvad der foregik. Men hele verden er din legeplads? Hvad? Hele verden er din legeplads? Det er det, ja. Mm. Er du over i Kina? Jeg har ikke noget i Kina. Jeg kan ikke, jeg synes, informationerne er for svære. Mm. Jeg kan ikke læse deres regnskaber. Jeg har noget, der hedder Treasury Wine Estate, som jeg også har snakket om tidligere, som er det her verdens næststørste vinselskab, som er ekstremt god til at sælge ind til Kina. Og Kina det er australsk. Det er australsk, ja. Ja. Vi kan godt huske, hvad du går, når vi tæller, du skal ja. Ja, ja. Det går godt med det. Ja, det er gået rimelig godt. Det er faktisk faldet lidt i år. Så det, de har haft nogle problemer med nogle mærker, som de ikke passer ordentligt på i Kina. Men grundlæggende går det godt. Jeg synes, deres struktur, den situation, de er i, er virkelig god. Så den vil jeg egentlig godt anbefale. De nyeste indkøb i din portefølje, det er Note, som vi var omkring sammen med Medium Invest. Thomas Tang. Thomas Tang for nylig også. Og så har du XL Media, som er, hjælp mig lige en gang. Det er Gambling Affiliate. Gaming? Gambling. Gambling, ja. Og det er jo også som min fortid som pokerspiller. Præcis. Og man kan sige, at vi fifler også lidt med Affiliate i min Bix KH Online der. Så det... Og grunden til, at jeg købte den, det var simpelthen, at jeg var inde og kigge på Better Collective, som er en dansk, men noteret i Sverige, som vi faktisk gjorde der som kunder i min Bix. Og de klarer sig helt fantastisk godt. Og så kiggede jeg på deres nøgletal, og så kiggede jeg på XL Media nøgletal, som jeg i XL Media har jo øvrigt solgt tidligere, fordi jeg blev så sur på ham, der havde den, fordi han virkelig havde klaret sig dårligt ham øje. Og så kunne jeg så se, at de havde faktisk stort set identiske nøgletal. Prisen var bare en tredjedel på XL Media, og så tænkte jeg, det kan være, jeg skal købe den. Hvad er koden? Jeg kan ikke finde den. XLM, okay. Tror jeg. Og så har du så også North Media, den hed engang Søndagsavisen her i Danmark. Inden du tager den, så bliver spurgt her på sms'en, for du har jo 20 aktier i din portefølje. Det er måske lige en 6-7 stykker mere, end vi normalt vil sige var sund fornuft. Og vores nyheder skriver også her, så det er da alt for stor risikospredning. Hvorfor sætte penge i aktie nummer 20 og ikke flere penge i aktie nummer 1? Der er vel noget, du tror på, Sune Berg Hansen, mere end de andre? Jamen, det er der også, og det er fuldstændig rigtigt. Det er jo en af de ting, jeg har enormt svært ved begrænse den her portefølje og gøre den mere koncentreret. Jeg vil egentlig gerne ned på 6 aktier. Den kommer fra 30, kan jeg så sige, så jeg har skåret af. Men du kan spørge os, hvor mange, Lars Svendsen, hvor mange aktier han har derhjemme? Skal... Jeg har 70. Ja. Og der vil jeg så sige, at hvis du har jo ikke et mål, der hedder 15 millioner i løbet af x antal år. Nej, det har jeg ikke, men de 10 af dem, det er jo så sådan noget, jeg ikke har fået solgt, som ikke er så meget værd. Så der er vel 60, der dur. Undskyld. Og jeg er glad hver gang, at købe det, for jeg tror, jeg kan høre på dig, i virkeligheden, hvis jeg skulle psykoanalysere dig, at du køber jo nogle selskaber, hvor du hører et eller andet, og så har du en historie, så finder du ud af, og så siger du, wow, og så farer du ind og køber dem. Du er jo begejstret investor jo. Du køber efter, at du er blevet begejstret for noget. Ja, nej, jeg skal i hvert fald købe ind på den grundlæggende historie, der er. Ja, ja. Det er klart, ja. Ja. Jo, men det kan godt være, at man kan kalde det begejstret. Det lyder lidt amatøragtigt, men... Men det er jo derfor, du får flere og flere, fordi du køber jo til. Mm. Når du ser noget, så siger, det må jeg have. Ja, man kan sige, med hensyn til uran, der er jeg ikke super begejstret for nogen af dem, fordi de har heller ikke, de er heller ikke sådan, man kan sige, nogen af dem har tjent penge, ikke? Men det er mere for at være bredt eksponeret over for hele sektoren, for der det er et sektorbet, ikke? Okay. Man kunne også have købt et eller andet holding, men så får du ikke toppen med. Sune Berg Hansen, du har som sagt et mål, der hedder 15 millioner her i, hvor langt skal vi fremme? I 2015? Ja, vi skal i 25, ja. Ja. Du kan jo få lidt travlt lige pludselig nu, når du er på 1, et eller andet millioner nu. Sådan noget som at gear, det er jo også en måde at sige, at jeg koncentrerer mig, og så tror jeg virkelig på det her, og så lægger jeg til her. Ja, og det er også på sigtsplanen. Jeg synes ikke, at min edge er stor nok, som det er nu. Til at det giver mening at gear endnu. Men man kan hurtigt gear, hvis man har lyst til det, så det er ikke noget problem at gamble. Man skal bare være sikker på, at man har den her edge. Er det her din pensionsopsparing? Det er jo som privatperson for dine frie midler, du gør det her, ikke? Det er mest frie midler, ja. Ja. Og også lidt pension. Ja, for vi har jo et marked, hvor vi ligesom lidt går og venter på, at det skal til at vende efter 10 år, at vi det kunne gå opad. Kan det ikke gøre dig sådan lidt? Jo, det er klart. Ja. Men der er jo altid nogen, der stiger, når det går ned alligevel, ikke? Men jeg vil så sige, spørgsmålet er, hvor den her recession skal komme fra. Det er så det, man skal finde ud af. Altså Danmark er vel egentlig i rimelig god stand lige i øjeblikket. De nye aktier, du har købt, Note, XL Media og North Media, er det nogen, dem har du købt i starten over? Er de stadigvæk interessante at samle op på nuværende tidspunkt? Altså XL Media og Note har jeg købt helt for nylig. Okay. Og det vil jeg sige, det er. Det er små positioner. Mm-hmm. Jeg kiggede på tallene, jeg har hørt nogle præsentationer med dem, og synes, at det er ikke Excel Media, men Note, og mm-hmm. synes, at det var et virkelig godt køb, altså på alle parametre. Med hensyn til Nord Media, så havde jeg lagt til, og den har jeg lagt til løbende, fordi det er guldæg. De sidder på det her FK-distribution, som hvis de bare holdt sig til det, så ville det være en fantastisk virksomhed. Det må du også kende, Lars Svendsen. Jamen, jeg kender den udmærket. Det var jo Søndagsavisen en gammel dag, men det er også det der med at levere reklamer ud, og folk får de reklamer, de skal have, eller de skal have, og sådan noget. De er jo, postvæsenet er jo lukket, så derfor har de fået plads, ikke? Så det er jo det, han lever af. Og det er en virksomhed, der er generationsskift for manden, er jo 80 år, der ejer den, så der skal ske et eller andet. Ja. Der skal ske noget. Sune Berg Hansen, tusind tak, fordi du var med os. Hvor kan man følge dig nogle steder for at holde øje med, hvordan det går i din portefølje? Nej, det er ikke rigtigt. Ikke rigtigt. Så må vi hive dig ind en gang til. Og der er altså et marked, hvor vi har Ambu i den helt store negative fokus, efter de har kommet ud med en nedjustering og forklaring på, hvorfor de så vel... Ja, det er en forklaring på, hvorfor Lars Marker, han måtte sige farvel nede med... Hvad er det, en 16% nu? 17% nu? 87, koster ja. 87, så der er altså Confidence Call lidt senere. Vi er her igen i morgen.